Ha, Mim. Bu kitabın indirilmesi aziz, kudreti daima üstün gelen, hakim, her işi hikmetli olan Allah tarafındandır. Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için elbette deliller vardır. Hem sizin yaratılışınızda ve yeryüzünde yaratıp yaymakta olduğu hareketli her canlıda kati olarak iman edecek bir topluluk için deliller vardır. Gece ile gündüzün ihtilafında, ard arda gelmesinde, Allah'ın gökten bir rızık, yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde ve rüzgarları değişik yönlerden estirmesinde de akıl erdirecek bir topluluk için deliller vardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak ile okuyoruz. Artık Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Her iftiracı günahkar kimsenin vay haline. O kimse kendisine okunan Allah'ın ayetlerini dinler, sonra da sanki hiç onları duymamış gibi büyüklük taslayarak inkarında direnir. İşte onu pek elemli bir azap ile müjdele. Çünkü o ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onları alaya alır. İşte onlar yok mu? Kendileri için pek aşağılayıcı bir azap vardır. Önlerinde cehennem vardır. Ne kazandıkları şeyler ne de Allah'ı bırakarak edindikleri dostlar o gün kendilerine bir fayda verebilir. Çünkü onlar için pek büyük bir azap vardır. Bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince onlara en şiddetlisinden pek elemli bir azap vardır. Allah emriyle içinde gemilerin akıp gitmesi ve lütfundan rızık aramanız için denizi sizin emrinize verendir. Umulur ki şükredersiniz. Hem göklerde olanlar ve yerde bulunanların hepsini kendi tarafından bir lütuf olarak sizin emrinize verdi. Doğrusu bunda düşünecek bir topluluk için gerçekten deliller vardır. Ey Resulüm! İman edenlere de ki, Allah'ın cezalandırma günlerinin geleceğini ummayan kimseleri bağışlasın, aldırmasınlar. Ta ki Allah her topluluğa kazanmakta olduklarının karşılığını versin. Kim salih bir amel işlerse artık kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa o takdirde kendi aleyhinedir. Sonra ancak Rabbinize döndürüleceksiniz. Andolsun ki İsrail oğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları temiz şeylerden rızıklandırdık ve kendilerini o zamanki alemlere üstün kıldık. Hem onlara bu emir hakkında, din hususunda açık deliller verdik. Fakat onlar ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki azgınlıktan ve hasetten dolayı ihtilafa düştüler. Şüphesiz ki Rabbin üzerinde ihtilafa düşe geldikleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sonra da seni o emir hakkında din hususunda bir şeriat, bir yol ve usul üzerinde kıldık. Artık sen ona tabi ol ve bilmeyenlerin nefsani arzularına uyma. Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyi senden def edemezler. Ve şüphesiz ki zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah da takva sahiplerinin dostudur. Bu Kur'an, insanlara kurtuluş yollarını gösteren basiret, delillerdir. Ve kati olarak iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve bir rahmettir. Yoksa kötülükleri işleyenler, hayatlarında ve ölümlerinde kendilerini iman edip salih amel işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Ve Allah gökleri ve yeri hak ile her şeyi yerli yerinde yarattı ki kudretine delalet etsin ve herkes kazandığının karşılığını görsün. Ve o gün onlara haksızlık edilmez. İşte nefsinin arzusunu kendisine ilah edinen ve Allah'ın ezeli olan bir ilim üzere küfürlerindeki inatları yüzünden dalalete attığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üzerine bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Peki onu Allah'tan sonra kim hidayete erdirebilir? hiç ibret almıyor musunuz? Halbuki onlar, o hayat ancak bizim bu dünya hayatımızdır. Burada ölürüz ve burada yaşarız. Hem bizi ancak zaman helak eder dediler. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgi yoktur. Doğrusu onlar ancak anda bulunuyorlar. Ve kendilerine ayetlerimiz apaçık olarak okunduğu zaman, eğer iddianızda doğru kimseler iseniz atalarımızı geri getirin demekten başka bir delilleri olmamıştır. De ki, Allah size hayat veriyor, sonra sizi vefat ettirecek, sonra da sizi kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya toplayacaktır. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün ayetlerimizi boşa çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır. Ve o gün her ümmeti casiye, diz çökmüş olarak görürsün. Her ümmet kendi kitabına, amel defterine çağrılır. Onlara şöyle denilir: bugün yapmakta olduklarınızla karşılık göreceksiniz. Bu, size karşı hakkı söyleyen, aleyhinize şahitlik eden kitabımızdır. Şüphesiz ki biz yapmakta olduğunuz şeyleri yazıyorduk. Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, işte Rableri onları rahmetine koyacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur. İnkar edenlere gelince, onlara da şöyle denilir: size ayetlerim okunmuyor muydu? Fakat siz büyüklük tasladınız ve bir günahkarlar topluluğu oldunuz. Hem size şüphesiz ki Allah'ın vaadi haktır, kıyametin geleceği ki onda hiç şüphe yoktur denildiği zaman, kıyamet nedir bilmiyoruz, sadece bir zandan ibaret olduğunu sanıyoruz, zaten biz onun geleceğine kati olarak inanıcılar değiliz demiştiniz. Yaptıkları şeylerin kötülükleri onlara görünmüş ve kendisiyle alay edip durdukları azap onları kuşatıvermiştir. Ve onlara denir ki, siz bu gününüzle karşılaşmayı unuttuğunuz, biz de bugün sizi unuturuz, azabın içinde bırakırız. Çünkü yeriniz ateştir, sizin için hiçbir yardımcı da yoktur. Bunun sebebi şudur: gerçekten siz Allah'ın ayetlerini alaya almıştınız ve dünya hayatı sizi aldatmıştı. Artık bugün ne oradan, cehennemden çıkarılırlar, ne de onlardan Allah'ı razı etmeleri istenir. İşte hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hem göklerde ve yerde büyüklük yalnız O'na mahsustur. Ve O aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır.